Добры міністр Дарашевіч, другім добрым чалавекам, які паўплываў на чарговы зыгзаг майго пакручастага лёсу, быў наш беларус Дарашевіч Міхаіл Васільевіч, што з вясны 1959 году быў міністрам вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі БССР. Я заўсёды згадваю яго, калі праходжу ў Менску па вуліцы, што носіць ягонае імя. Ён паспрыяў майму шчасцю, бо дапамог мне знайсці тую прафесію, якая мне, як я разумею, была наканаваная лёсам. Сэрцам выбраная прафесія, добрае здароўе, сям'я і радзіма, калі пакуль і неўладкаваная, вось для мяне складнікі шчасця. З пэўнымі прыгодамі ў Маскве і на чыгунцы, бо меўся ехаць я з Яраслаўлю ў сваё Ветрына на прызыву войска. Дабраўся я да Менску глыбокай восенню з залатым медалём за сувораўскую 11-годку і 30 хрушчоўскімі рублямі ў кішэні, што скінуліся мне новыя сябры на дарогу. Агулам гэта на 13 кілаграмаў доктарскай кілбасы. Ніхто з маіх сваякоў не ведаў, дзе я і што я. Я вырашаў усё сам. Грошай за прададзены на старажоўцы новы курцанскі шынель хапіла на некалькі дзён, каб пракарміцца і пераначаваць у знаёмых. Прадаваў я тады на старажоўцы, гэта была такая, як казалі, барахолка, такі нейкі кірмаш, не вельмі арганізаваны, але там усё можна было купіць і прадаць. Трэба было тэрмінова вызначацца, каб не казацца дэзертэрам ад вайсковай службы, а ісці ў салдаты, шчыра кажучы, не хацелася. Рашэнне і рашучасць прыйшлі неяк самі сабою. Залатыя медалі тады не давалі ніякага права, ды і навучальны год ужо пад першую сесію падыходзіў. Аднак я вырашыў цвёрда папасці на прыём да міністра вышэйшай адукацыі і прасіцца ў ІНЯС, Інстытут замежных моваў. Калі не, паспрабую па-сапраўднаму хрысціцца і пайсці ў духоўную семінарыю. На самоце, пад чужымі дахамі па начах мяне распораз ахоплівала незразумелае душэўнае тамленне. Я ўжо тады пачаў разрывацца паміж пошукамі трансцэндэнтнай ісціны і жывым жыццём. Гэта я, ну, як бы, не то жартую, не то ўсур'ёз. Ужо глыбокай восенню з трэцяй спробы, хвілін 40 да канца працоўнага дня, пападаю на гутарку да міністра. Міністр – мажны мужчына з велікаватай галавой, уладарыць усім целам над доўгім і шырокім сталом, як на троне. Далоні паўкулакі надутыя, як вайсковыя зімовыя пальчаткі, вочы жывыя, не начальніцкія. Не ведаю, чым я яго ўзяў. Магчыма, нейкімі першымі сказанымі словамі, сваёй шчырасцю і пэўным уменнем распавядаць. Увогуле, ўсё далейшае жыццё я заўважаў, што ў мяне ў гутарцы з людзьмі, ад якіх залежала вырашэнне нейкага майго пытання, былі важныя першыя, можа, 30 секунд, якія першыя словы я знаходзіў, так усё далей і ішло. Нешта такое ў мяне сказалася, што міністр адразу пачаў слухаць, як мне здалося, зауважыў ува мне асобу. Ён прыязна ўсміхаўся, калі-небудзь нават рагатаў, слухаючы пра мае сюррэалістычныя прыгоды дзяцінства і юнацтва. Папрасіў сакратарку прынесці гарбаты з лімонам і печывам і адпусціў яе дадому. Праседзіў са мной, мусіць, з гадзіну, патэлефанаваўшы некуды, што затрымліваецца, і распавёў сам пра сваё дзяцінства, як 11-гадовым пачаў працаваць з плытагонамі, як некалькі разоў тапіўся, як наймаўся працаваць пастухом і гэтак далей. Нават прадэманстраваў мелодыю песні, што спявалі плытагоны. Скончыў усё тым, што Міхаіл Васільевіч, так звалі міністра Дарашевіча, сказаў прыблізна мне такое. «Я сам быў добры жэўжык і горачка хлябнуў, і малым напрацаваўся. А міністр я яшчэ недаўна зраблю добрую справу. Вучыся. А свой залаты медаль апраўдай. Я пацікаўлюся, кажу шчыра, пацікаўлюся, як ты будзеш вучыцца, будзеш мой хрэснік. Сам прадыктаваў мне тэкст маёй заявы і напісаў рэзалюцыю на рускай мове, канешне. Прыняць в відзе асобага исключэння з асвабаждзеннем вакантных мест. На рассвітанне паціснуў руку і сказаў: «Я патэлефаную рэктару, каб у цябе прывялі так званую праверку ведаў, бо экзамены цяпер нельга прымаць. Калі зможаш, здайся мой экзамены разам з усімі. За 2 месяцы зможаш дагнаць». Я кляўся спраўдзіць давер. Слова сваё я стрымаў. Праўда, спачатку на факультэце папаўзлі плёткі, што я сваяк нейкага вялікага начальніка. Іспыт па нямецкай мове я вытрымаў бліскуча. Сачыненне пісаў на вольную тэму, мая любімая кніга. Я пісаў пра бяскрылых птушак Віліса Лацыса. А па гісторыі было пытанне пра перамогі чырвонай арміі ў 1944-45 годах. Па ўсіх 3 прадметах я атрымаў 5. Я разумеў, што фармальна я стаў студэнтам незаконна, карыстаючыся сваёй трохі нахабнай харызмай. Аднак сумленне мяне не мучыла. Усё ж у мяне быў залаты медаль. Бацька загінуў на вайне, маці была інвалід 2-й групы. Злыя людзі з гораду Леніна выштурхнулі мяне на вуліцу, я маю на ўвазі з медыцынскай акадэміі. Добры чалавек у Менску кампенсаваў злы чын дабром сваім рашэннем, каб мяне прынялі ва ўніверсітэт лінгвістычны ў відзе асобага выключэння, калі вызваляцца вакантныя месцы. Сам я нікому не зрабіў зла, бо залічылі мяне на бюджэтнае месца пасля адсеву двоечнікаў. 2 месяцы я пражыў без стыпендыі, працуючы па начах на халадзільным камбінаце. А жыў я з зайцам у інстытуцкім інтэрнаце. Пра свае цяжкасці дадому нічога не пісаў. Там ведалі, што я не прападу. Веды свае я набываў сістэматычнай працай, хоць без асаблівых высілкаў. Неяк усё ішло лёгка і весела. Цяпер думаю, што было б са мною у 1959 годзе, калі б тады, як і цяпер, існавалі тэсты і лёс не сутыкнуў мяне з міністрам Дарашэвічам. У інстытуце я міністра не падвёў. За ўвесь час навучання у мяне не было ніводнай 4 ў заліковай кніжкі, толькі 1 на дзяржэкзаменах па гісторыі КПСС, якую тады ўжо перарабілі ў прадмет з назвай «Навыковы камунізм». Праз гэтую 4 я не атрымаў чырвонага дыплому, як гэта гаварылі.